że moglibyśmy tutaj wyciszyć po cichutku, bo Antipalanen jeszcze coś tam chyba gra, ale następuje długa pauza, którą wykorzystamy. Bo pan Michał pisze do nas: Panie Wojciechu, pozdrawiam serdecznie na cotygodniowym nocnym spotkaniu. Przyjemności dla ucha i ducha. Prawdziwa nocna uczta. Atmosfera mgła tajemniczości, mgłą tajemniczości owiana osobliwość to niespotykana. Może kiedyś uda nam się w osobliwościach zejść do paryskich katakumb i usłyszeć jakąś niesamowitą historię. Pozdrowienia dla pana ekipy przygotowującej nam audycję i słuchaczy, którzy w tym samym momencie obserwują dźwięki i muzykę oraz fantastyczne opowieści. Michał z Paryża, który w tym momencie został naszym paryskim agentem. Jeżeli coś będzie ciekawego w Paryżu się działo, proszę się nie krępować i nam o tym donosić. Zwłaszcza ciekawego muzycznie. A tymczasem, jeśli chodzi o naszego bohatera, który leży sobie cichutko w grobie, leży tak czas jakiś, możemy porzucić opowieść na dość długo, bo minęła już i wiosna, i lato przeszło. Zaczęła się słodna jesień i głaz, który, jako się rzekło, troszkę przypominał ludzką postać, stał sobie dalej na cmentarzu, a ludzie powoli, chodząc do swoich bliskich na groby, przyzwyczajali się do kamiennego gościa. Mówię kamienny gość, bo aura smagała kamień deszczami, wiatrem, to z kolei słońce nie przypiekało i troszkę piaskowiec odpadał. W każdym razie natura, jak wprawny rzeźbiarz, rzeźbiła powoli ludzką postać z kamienia i nie dość, że już zarysowały się barki i wcięcie w talii, to również i powoli zaczynała kształtować się głowa, a na niej, o dziwo, i ludzkie rysy, które gdyby ktoś przystanął i wpatrzył się w kamień, mógłby nawet zaryzykować twierdzenie, że w jakimś sensie przypominały łukę. Kamienny gość stał sobie na cmentarzu i no właśnie, i niech sobie jeszcze troszkę postoi. Dimmu Borgir wiedzie nas na południe i tymczasem z orkiestrą. Państwo, mimo późnej pory, czujnie słuchają osobliwości. Wysłałem nas wszystkich na południe, a Dimmu Borgir z Norwegii. To rzecz oczywista, oczywista oczywistość. W związku z tym już teraz powiem, że następny utwór naprawdę na południe nas przeniesie, bo Feroz Mustafów, łysy brodacz z saksofonem, jest królem muzyki macedońskiej. To dojrzała propozycja na tą porę, ale jeśli chodzi o naszą opowieść, to ów kamienny gość, który coraz bardziej przypominał Łukę, zaczynał niepokoić mieszkańców wioski do tego stopnia, że dziewczęta we wsi przypomniały sobie, co powtarzała jedna z nich, Justysia. Justysia, która umarła jakiś czas temu, a była córką chałupnicy. No i owa Justysia została zawiedziona na wieżę właśnie przez Łukę, który niejedną noc spędził pod jej oknem. Z nią jedną tańcował i w robocie ją wyręczał i przysięgał miłowanie nieodmienne. Ale poszedł do wojska i gdy wrócił, o dziewczynie zapomniał i tylko się za gruntem i posagiem rozglądał. Dziewczyna ze wstydu, a także z żalu poczęła chudnąć, słabnąć, w pracy nie wydoliła, bo sił już nie starczało i po jakimś czasie zaniemogła i zczezła. Ale przy śmierci zakleła Łukę, ażeby ten cały skamieniał. I oto, proszę, kilka lat później Łuka, wracając wozem z miasta, wieczorem utonął w wyzbranej rzece razem z końmi. No i te opowieści, podawane sobie z ust do ust, sprawiły, że ludzie, czy to z litości za zmarłym, czy też ku wiecznej młodych przestrodze, przenieśli ów kamień z cmentarza w pobliże kościoła i niedaleko od drzwi babińca ustawili, by straszył od tej pory dzieci, a i dorośli, prawdę powiedziawszy, mijając owego kamiennego gościa, na jego widok czuli coś niesamowitego. No i to tyle, jeśli chodzi o naszą opowieść, która dzisiaj nieśpiesznie się toczy, bo Feroz Mustafów. We'll be right back. No właśnie, Ferus Mustafow u nas przypomina, że to audycja cokolwiek folkowa. I powracamy do naszego opowiadania. No i kamienny gość zmienił miejsce pobytu. Straszył odtąd dzieci wieczorem, a i dorośli odczuwali na jego widok coś niesamowitego. I tu postawiliśmy kropkę. Raz w karczmie wieczorem, w dzień zaduszny, począł nim dziewki straszyć zawadiaka psiowy Wawrzon Olas. A gdy go któraś zapytała na kpinę, czy by się z Łuką w nocy pocałował, Maciej złapał za czapkę, nałożył na głowę, puścił się sam w taniec, przytupując i tak tańcząc, wypadł przez drzwi ku zgorszeniu starszych i ku wielkiej ciekawości młodych. Nie minęło jak 3 razy po 10 pacierzy, kiedy drzwi karczmy rozwarły się na oścież i do izby oświetlonej wtoczył się z ciemnej sieni głową naprzód ów kamienny Łuka, cały ciemny jak potępieniec, obok czerwonego jak upiór Wawrzona, któremu od tamtego ciężaru tłoczącego prawe ramię żyły powyskakiwały na czoło. Zamarło wszystko na chwilę, za czym Wawrzon postawił na środku izby kamiennego umarlaka, a odsapnąwszy, mrugnął na chłopów, muzykantów. Wydobyto skrzypce i basetle z żydowskiego alkierza, Wawrzon złapał jedną z dziewek, zatoczył z nią wokół Łuki szalonego wyrwasa, a potem krzyknął na muzykę, by mu zagrali rekwiem eternum. Huknął z basów ponury zaśpiew pogrzebowy. Dziewka pierzchła w kąt izby, a Wawrzon z czapką zsuniętą na ucho odtańczył z uroczystą powagą komicznego oberka tuż przed kamiennym Łuką, surowo gdzieś zapatrzonym. W końcu, złapawszy go pod nogi, obrócił się z nim kilka razy w takt powolny dźwięków pogrzebowych i przez mroczną ramę drzwi przepadł z nim gdzieś w gęstwinie ciemnej nocy. O! Taka to scena rozegrała się w karczmie, a u nas jeszcze chwila przerwy z muzyką White Mahala. Și bărbatul dus de acasă, ia mă, Doamne, și mă lasă. Unde e gâsca mai grasă și femeia mai frumoasă, ia mă, Doamne, și mă lasă. Că de acolo mă trag și eu, ca șarpele de dudău, măi, ca broasca la Heleșteu, de acolo mă trag și eu, măi. Și mă duce unde e vino mai dulce. Și femeia iubăreață cum te prinde, te răsfață până-n zor de dimineață. Și femeia iubăreață cum te prinde, te răsfață până-n zor de dimineață. De acolo mă trag și eu, hey! Ca șarpele de dudău, măi, ca broasca la Heleșteu, hey! De acolo mă trag și eu, măi. Doamne de rele, jur că nu-ți mai fac de lele. Știu că stau dureri de cap, dar nu am ce să mă fac, fiindcă mândrele mă plac, băi. Băi, știu că stau dureri de cap, dar nu am ce să mă fac, fiindcă mândrele mă plac, băi. De acolo mă trag și eu, hey! Ca șarpele de dudău, măi, ca broască la heleșteu, hey! De acolo mă trag și eu, măi. Wesoło gramy, ale przypomnę, że wesoło było w karczmie, gdy miejscowy facesjonista, niejaki Wawrzon Ola, spuścił się w tanę z kamiennym gościem, a później, przypomnę, wybiegł z nim, o ile ciężar pozwalał mu na bieganie, i zniknął w ciemności. A że nie powracał czas jakiś, zapanowała konsternacja i ci, którzy przed chwilą dobrze się bawili, razem z tymi, którzy byli cokolwiek skonfundowani, postanowili pójść i zobaczyć, co stało się z Wawrzonem i czy przypadkiem nie potrzebuje jakiejś pomocy. W każdym razie, nawet z duszą na ramieniu, ciekawość przemogła i całkiem spora procesja udała się w pobliże kościoła, gdzie spodziewano się Wawrzona zastać. Na początku pochodu ludzie nieśli latarenki, także nikły płomień oświetlał okolice i pozwolił w końcu odnaleźć łyskającą w tym świetle sukmanę Wawrzona. Siedział ci on na schodkach przy kościele z głową w rękach i nie odzywał się. No właśnie. Otoczyli go ludzie, nawołując po imieniu. Patrzył na wszystkich jak człowiek zbudzony ze snu. Minęła dobra chwila, nim się rozbudził czy oprzytomniał. Poczęto go tym bardziej dopytywać, co się stało, a oszołomiony, nie mając siły i ochoty ruszyć się z miejsca, tak jak siedział oparty o drzwi babińca, począł opowiadać, co zaszło. Otóż, kiedy przyniósł łukę pod babiniec i kiedy go postawił na ziemi, uczuł nagle, że kamień go pochwycił i trzyma. Szarpnął się i odepchnął, ale chłop kamienny rzucił go sobie pod nogi z taką siłą, że Wawrzon upadł na ziemię i zdrętwiał. Kamień przemówił doń, zawołał po imieniu na leżącego bez ruchu Wawrzona i zawezwał na zbawienie wieczne, aby poszedł na cmentarz, wziął z grobu garść ziemi, posypał tą ziemią głowę, a potem, aby przez zakrystię wszedł do kościoła, a zobaczy tam niewiastę klęczącą pod lampą wieczną. Niech się zbliży do niej i prosi ją o przebaczenie. Dźwignął się Wawrzon na to wezwanie, poszedł na cmentarz, trafił do grobu łuki pod brzozą, garść ziemi się ze sobą wziął, wrócił pod kościół i ruszył drzwi od kruchty. Puściły same. Stanął w kościele na progu do kruchty przy ambonie i ujrzał w ciemności jakąś postać kobiecą, klęczącą pod lampą wieczną. Drzwi kościelne zatrzasnęły się za nim. Lęk podniósł mu włosy na głowie. Postać klęczała prosto, lekko chwiejąc się. Obrzask chodził po niej, raz słabszy, raz mocniejszy. Byłby wawrze on uciekł najochotniej, ale już za późno było się cofać. Przeżegnał się tedy i podszedł do owej postaci. Stanął przy niej z boku o 3 kroki. Rozeznał teraz, że twarz miała dłońmi zasłoniętą, jakby w rozpamiętywaniu. A wieniec z ostu zachodził jej głęboko na skronie. Justyś, przebacz, szepnął Wawrzon. O, no właśnie, patrzę, pół godziny, czy może 10 pacierzysk ogonkiem dzieli nas od końca naszej podróży. W związku z tym przerywamy na razie i kolejna nowelika Domkraft. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Aha, gdyby państwo zapomnieli. Tymczasem Justyś, przebacz, to przypomina, przebacz mi Brunhildo, o ile dobrze pamiętam z czasów dzieciństwa, z wakacji z duchami. No, ale powracamy do naszej opowieści, bo, no właśnie, Justyś, przebacz, szepnął Wawrzon. Postać zachwiała się i pochyliła głowę. Justyś, przebacz, odezwie się Wawrzon głośniej nieco i widzi, jak Justyś przeczy główką milcząco, a łzy jej lecą przez paluszki. Justyś woła, Wawrzon klęka i szuka krzyżyka na piersiach pod koszulą, bo to zawsze bezpieczniej, no, dla spokoju duszy. Dla spokoju duszy twojej przebacz, przepuść i zaniechaj. Zatrzęsła się Justyś, rozłożyła rączki na powietrzu i po chwili odezwie się cicho i żałośliwie. Odpuszczam, odpuszczam na ziemi i w niebie i po wiek wieków. Amen. Rozjaśniła się postać Justysi, jak gwiazda za chmur wychodząca. Świece zapłonęły na ołtarzu i organy same poczęły grać i śpiewać na chórze. Zerwie się wtedy Wawrzon żwawo z kolan, chce przypaść do Justy, jakby to o niego samego szło, i nagle czuje, jak się to wszystko zapada i czeźnie, a on, Wawrzon, wstaje z ziemi u kościelnego babińca, a zaś złom kamienny łuki wali się na ziemię i rozbija w kawały u jego nóg. Stali ludzie zdumieni i słuchali Wawrzona. Opowieść niezwykła, to i trwoga niebywała zstąpiła na kobiece serca. Poklękły natychmiast i zaczęły wzmawiać pacierze za spokój duszy Justysi. Starsi poszli za tym przykładem i już wkrótce całe towarzystwo klęczało i modliło się przy babińcu. Tylko grabarz, człowiek chytry i z nieboszczykami obyty, odezwał się pod nosem, patrząc z podełba na Wawrzyna. Przywarło mu sukmanę do ziemi, kiedy stawiał na nogi ten głaz. To go i zamroczyło z przestrachu, a kiedy przyszedł do siebie i ciepnął się mocniej przy wstawaniu, to się ów łuka przewrócił. Taki to, ludzie moi, cały cud. Ruszył się naród na te słowa. Poszli do kościelnego, a z kościelnym do proboszcza po klucze do kościoła. Ksiądz wysłuchał sprawy, popatrzył uważnie na Wawrzona, wziął klucze, otworzył drzwi kościelne i wszedł z całą gromadą do wnętrza. Pod lampą wieczną na deskach kościelnych leżał ostowy, porzucony wieniec. Zawiesił go ksiądz pod obrazem Matki Boskiej Anielskiej, gdzie go po dziś dzień oglądać można. Takie to rzeczy opisywał niegdyś Artur Górski przed 70 z góra laty. Przypomnę, że jego klechdy towarzyszą nam od jakiegoś czasu w osobliwościach. Patrzę, 20 minut jeszcze mamy, ale chyba nie zdążymy już z kolejną. A zatem książkę odkładam i patrzę, cóż nas dalej czeka. Birdie. Kolejna nowinka. Soul. Fear. po cichutku będziemy już powoli udawali się w kierunku wyjścia z cmentarza, ale tymczasem pan Krzysztof przypomina stary dowcip. Z taką brodą jak moja mniej więcej Sibiutka, ale ponieważ jest na temat, a dawnośmy nie opowiadali dykteryjek, w związku z tym czytam. Taka opowiastka. Przychodzi wieczorem lekko przynapity autochton przez cmentarz. Przy jednym z grobów widzi pracującego grabarza, podchodzi do tyłu, znaczy tył, podchodzi z tyłu cichcem i wydaje się bierek. Ła! Grabarz nic, robi swoje, więc żartowni znowu. Ła! Grabarz nic, więc raz jeszcze kolejna próba. No i grabarz, jak państwo pewnie pamiętają, nic. Zniechęcony facecjonista wychodzi z cmentarza, tuż za bramą dostaje łopatą w łeb. Nad nim stoi grabarz i powiada: misiu, straszymy, ryczymy, wyjemy, ale tylko na cmentarzu. Za bramę nie wychodzimy. No, to przypomniał nam pan Krzysztof, a ja przypominam, że w środę klub folkowy otwiera podwoje o 21.08 i mówię to z prawdziwą dumą, bo będę w końcu mógł wysłać nagrody, jako że w moich rękach jest wybitnej urody 5 magazynów Folk 24. O, i nowa płyta Wardruny, ale ta z tą poczekamy do kolejnych osobliwości. Dziękuję za wspólnie spędzoną noc i jeśli chodzi o dalszy rozkład zajęć, powiem, że o drugiej doktor Wilczur i strefa rock'n'rolla wolna od Angola. A teraz na zakończenie jeszcze kolejna nowinka od Stefana z profesji Empirium. Thank you.